Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 września. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minister zdrowia poinformuje o nowych wycenach stawek w pogotowiu ratunkowym. Przedłużenie stanu wyjątkowego niewykluczone, mówi wicemarszałek Terlecki. Tablica upamiętniająca bohaterskich radiowców zostanie odsłonięta w siedzibie Polskiego Radia. Będzie zmiana w wynagrodzeniach ratowników medycznych. O nowym świadczeniu w pogotowiu ma poinformować minister zdrowia, zapowiada wiceszef resortu Waldemar Kraska. Minister Niedzielski na konferencji ogłosi nową wycenę, tak zwane dobokaretki, czyli nowych świadczeń, które będą finansowane w pogotowiu ratunkowym. Więc myślę, że to jest to miejsce, gdzie powinniśmy rozmawiać, gdzie powinniśmy na argumenty się spierać, a nie w ten sposób demonstrować, jak to zapowiadają związki zawodowe. Od początku września ratownicy medyczni prowadzą ogólnopolski strajk. Część z nich nie przychodzi do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. W piątek, jak informował resort zdrowia, z powodu protestu 1/4 karetek w kraju była wyłączona z użycia. Nie da się wykluczyć przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, tak powiedział w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Podkreślał, że wszystko zależy od postawy władz Białorusi, które wywołały obecny kryzys związany z migrantami. Trzeba się liczyć z różnymi wariantami rozwoju sytuacji. No, jesteśmy oczywiście na to przygotowani, jeżeli zajdzie taka konieczność, ale od razu zastrzegam, że to musiała być nadzwyczajna okoliczność. No to trzeba będzie stan wyjątkowy przedłużać. Wczoraj Sejm odrzucił wniosek opozycji o uchylenie rozporządzenia prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Chciała tego Lewica. Powody tłumaczył w salonie politycznym Trójki poseł Robert Kwiatkowski. Środki, które były podjęte, są ewidentnie nadmiarowe. Stan wyjątkowy jest raczej wymierzony w dziennikarzy i w organizacje trzeciego sektora. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią. Decyzja o jego wprowadzeniu ma związek z rosnącą liczbą migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Polskie Radio upamiętni pracowników rozgłośni z września 1939 roku. Za 2 godziny w siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie zostanie odsłonięta poświęcona im pamiątkowa tablica. Przygotowano też wystawę przedstawiającą najważniejsze osoby, miejsca i wydarzenia dla rozgłośni w momencie wybuchu II wojny światowej, mówi dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Chodzi tutaj o dyrektora Edmunda Rudnickiego, ale też mamy na przykład Józefa Małgorzewskiego, który przeczytał ostatni komunikat. Mamy panią redaktor Ponikowską. Podobno to właśnie ona namawiała Edmunda Rudnickiego do tego, żeby wysadzić rozgłośnię w powietrze, a nie przekazać ją Niemcom. Mamy panią redaktor Żebrowską. Więc to są te osoby, które najbardziej we wrześniu 1939 roku udzielały się na antenie Polskiego Radia. Świadectwem bohaterstwa radiowców są też ocalone przez nich stalowe płyty gramofonowe z nagraniami przemówień m.in. Stefana Staszyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Kolekcja została wpisana na listę krajową programu UNESCO. Będzie można zobaczyć głównie samochody, ale też rowery, hulajnogi elektryczne czy drony. W Monachium ruszają międzynarodowe targi motoryzacyjne IAA. Po raz pierwszy po przerwie wymuszonej pandemią. Organizatorzy zapowiedzieli, że nie tylko z tego powodu odbędą się tym razem w innej konwencji. W tym roku stoiska wystawców znajdują się nie tylko w tradycyjnych halach targowych, lecz są także rozsiane po całej bawarskiej stolicy. Niemiecki potentat branżowy Porsche przywita swoich fanów na urokliwym Wittelsbacher Platz w dzielnicy Maxvorstadt. Przeniesienie części imprezy na zewnątrz ma swoje uzasadnienie. W tym roku producenci kładą szczególny nacisk na promocję ekologicznego transportu. Zaznacza dyrektor monachijskich targów Klaus Dietrich. Na scenach pojawi się wiele znanych gości i polityków, w tym kanclerz Niemiec Angela Merkel i hollywoodzki aktor Michael Fassbender, uchodzący za miłośnika sportowych aut. Międzynarodowe targi motoryzacyjne IAA są jedną z największych tego rodzaju imprez na świecie. Przez ponad 60 lat odbywały się regularnie we Frankfurcie nad Menem. Z powodu rosnącego zainteresowania oraz większych powierzchni wystawienniczych zostały na dobre przeniesione do Monachium. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych siatkarzy, 3-0 pokonali Belgów i pewnie zmierzają na razie do wygrania rozgrywek grupowych, a potem mamy nadzieję całych Mistrzostw Europy. Podobnie myśli chyba najlepszy wczoraj na boisku Łukasz Kaczmarek. Myślę, że ten drugi set na styku, gdzieś ta wygrana końcówka, to też nas bardzo buduje. Francuzi też nie zaczęli igrzysk w niesamowitym stylu, bo zaczęli od porażki 3 do 0 i rośli na turnieju. Zagraliśmy pierwszy mecz, gdzie było widać już naprawdę coraz lepszą tą grę, także miejmy nadzieję, że będziemy rośli tak jak Francuzi rośli na igrzyskach, my będziemy rośli tutaj na tym turnieju i skończymy tak jak Francuzi na igrzyskach. Jutro ostatnie spotkanie grupowe Polaków przeciwko Ukrainie. Przypominamy, że prowadzimy z kompletem zwycięstw w grupowej tabeli. Dobre wiadomości z Krakowa, dużo gorsze z Nowego Jorku. Iga Świątek przegrała 6-7 i 3-6 ze Szwajcarką Belindą Bencic i odpadła w czwartej rundzie tenisowego US Open. Media za oceanem są zachwycone poziomem tego spotkania. Kosmiczny, znakomity, nieprzewidywalny, przekraczający granice zdroworozsądkowych emocji. Tak w USA mówi się o tym pojedynku, oczywiście w perspektywie znakomitego pierwszego seta, w którym w aspekcie tenisowego rzemiosła było wszystko. W historycznym tiebreaku wydawało się, że bliżej wygranej jest Polka, ale nie wykorzystała prowadzenia 5-2. Zaraz po meczu jeszcze na korcie Belinda Bencic nie była zadowolona ze swojej postawy. Nie mogę powiedzieć, że grałam dobrze, ale jestem szczęśliwa, że awansowałam i dalej będę pracować nad moimi mankamentami, podkreślała Szwajcarka. Natomiast Iga Świątek jako jedyna tenisistka osiągnęła w tym roku czwartą rundę we wszystkich czterech wielkoszlemowych turniejach. Jestem zadowolona z tego, co dzisiaj zaprezentowałam. Przede wszystkim dlatego, że wróciłam w pierwszym secie. To było bardzo trudne, powiedziała po meczu nasza tenisistka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Doprecyzujmy jeszcze, że w turnieju panów do ćwierćfinału awansowali Serb Novak Djokovic po wygranej w czterech setach z Amerykaninem Brooksbym i Niemiec Aleksander Zwieriew po trzysetowym zwycięstwie z Włochem Janikiem Zinerem. Ze spraw piłkarskich wiadomo, że kibicowska brać żyje jutrzejszym meczem Polaków z Anglią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z kolei fani warszawskiej Legii ucieszyli się na wieść o decyzji UEFA o dopuszczeniu do udziału w europejskich pucharach kibiców gości. Oczywiście przy poszanowaniu i to w pierwszej kolejności lokalnych zasad pandemicznych. A jeżeli ktoś kocha surfing, w trójkowej redakcji sportowej jest dwóch takich amatorów, proszę obrać kierunek na Figueira da Foz na zachodzie Portugalii. Wczorajszego wieczora z pompą odpalono tam, mówiąc kolokwialnie, pierwszą plażę do nocnego surfingu i innych sportów wodnych. Władze miasta twierdzą, że to pierwsze takie miejsce w Europie. Nie radzimy jednak zaczynać przygody z tym pięknym sportem po zmroku. Po 17 jeszcze widno, wtedy kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Na kolejny serwis sportowy na naszej antenie zapraszam w imieniu wychowanego na trójmiejskich plażach Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nieco cieplej niż wczoraj. Od 17-18 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22-23 na zachodzie i południu. W całym kraju sporo słońca, więcej chmur jedynie na południowym zachodzie i tam może słabo popadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład ekspres DeLonghi Primadonna, mleczna kawa z jednym dotknięciem. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion, grafika GTX 1650 Ti. Teraz za jedne 3499. Taniej aż o 800 zł. Teraz ceny w dół. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sen. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Teraz, proszę Państwa, cóż to za tajemnica kryje się w wersach kolejnej piosenki Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Into the groove. Madonna, of course. And you can dance, Piotr, for inspiration. Możesz tańczyć dla inspiracji. Yes. Come on, Piotr, I'm waiting. Czekam. Zapraszam. Thank you. Boy, you've got to prove your love to me, Piotr. Musisz mi udowodnić, chłopie, że mnie kochasz. Get up on your feet, step to the beat. Czyli nie podpieraj ściany, skakuj na parkiet, tak tańcz. Jest. Yes. Music can be such a revelation. Objawienie. That's right. Którym jest muzyka. And of course. And dancing around, you feel the sweet sensation. Tańcząc, łapiesz te wszystkie fantastyczne rzeczy, które są wkoło. That's right. The atmosphere, doznania, atmosfera, klimat. We might be lovers, Piotr, if the rhythm's right. Jeśli rytm się zgadza, możemy być razem. Oh, I love it. I hope this feeling never ends tonight. Mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Only when I'm dancing can I feel this free. Kiedy tańczę, czuję się wolna. Mm-hmm. But at night, I lock the doors where no one else can see. Tak jak Madonna, you can see me, you can hear me, but you can't touch me. That's right. Madonna wychodzi z dyskoteki albo z klubu, mm-hmm. zamyka drzwi. Nie ma. Jest on her own. That's right, gone. I'm tired of dancing here all by myself. Jestem zmęczona tym samotnym tańcem. That's right. Tonight, I want to dance with someone else. I to jest klucz, prawda? Tak, chcę mieć kogoś do tańca. Tak, kogoś innego może nawet. Gonna get to know you in a very special way. Muszę cię poznać w sposób wyjątkowy. Mm-hmm. This doesn't happen to me every day. To nie zdarza się każdego dnia. Don't try to hide it. Love wears no disguise. Nie próbuj tego ukrywać. Miłość nie nosi przebrania. Taka typowa metafora, prawda? I see the fire burning in your eyes. Widzę ten płomień w twoim spojrzeniu. Only when I'm dancing can I feel this free. Tylko kiedy tańczę, czuję się wolna. Into the groove. Madonna. And you can dance for inspiration. Come on. Thank you. Ta Madonna i cóż, proszę Państwa, metafory głębokie, intelektualne, przeliczenia, obliczenia, to wszystko możemy robić. Tymczasem mowa ciała mówi znacznie więcej niż słowo, zwłaszcza o tym, czego słowo nazwać nie potrafi do końca, czyli o miłości. Przed południem naszym gościem jest pani Renata Koszyk, kuratorka wystawy Sport i sportowcy w KL Auschwitz, wystawy czasowej w Miejscu Pamięci Auschwitz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Wystawa, która pokazuje nieprawdopodobny jednak aspekt tej trudnej rzeczywistości i historię polskiego sportu i sportowców, którzy myślę, że mogą naprawdę imponować duchem, hartem ducha i siłą też odporności psychicznej i fizycznej. No, sportowcy to jedna z tych grup społecznych, które do Auschwitz trafiły i mówimy nie tylko o polskich sportowcach, ale mówimy też o ludziach sportu, działaczach niemalże całej okupowanej Europy. Tym niemniej polscy sportowcy zajmują szczególnie na wystawie wyjątkowe miejsce. I jeśli mówimy o zjawisku sportu w obozie, no to musimy pamiętać, że sport to jednak wysiłek fizyczny. Wszechobecny głód, wycieńczająca praca i choroby to te determinanty, które spowodowały, że sport nie był aż tak popularnym zjawiskiem w Auschwitz, a na udział w rozgrywkach mogli sobie pozwolić tylko ci więźniowie, którzy byli zatrudnieni w lepszych komandach, mieli po prostu dostęp do dodatkowego jedzenia. Natomiast ten sport, który zaistniał, no to był bardzo ważnym dla pozostałych więźniów, bo mówimy o tych, którzy ten sport uprawiali, ale mówimy też o kibicach, współwięźniach, którzy mieli okazję oglądać. Jednym z takich sportowców był bokser Antoni Czortek. Wyjątkowa postać, też bardzo znana postać przed wojną. Przecież on robił już ogromną karierę przed wybuchem II wojny światowej i też swoją postawą bardzo wzmacniał tych, którzy, swoich współwięźniów tak naprawdę. No, losy pana Czortka to w zasadzie gotowy materiał na książkę, bo mówimy o wyjątkowo znanym i zasłużonym sportowcu, wielokrotnym mistrzu Polski, był uczestnikiem olimpiady w Berlinie w 1936 roku, wicemistrzem Europy. Oczywiście zaangażowany w działalność konspiracyjną, walczył w obronie Polski. Trafił w 1943 roku do Birkenau, toczył walki ze swoim kolegą klubowym, panem Małeckim. A co ciekawe, po tej katorze obozowej udało mu się odbudować swoją karierę, bo po wojnie również został mistrzem Polski bokserskim. Myślę, że wyjątkowa postać i dzięki uprzejmości rodziny na wystawie prezentujemy oryginalne listy obozowe, które pan Antoni Czortek wysyłał do rodziny. Ożenił się przed wojną. Kiedy był w obozie, już żyła jego córeczka Lilka. Wyjątkowe pamiątki rodzinne przekazane do archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na wystawie można zobaczyć, tak jak pani zresztą wspomniała, materiały prawdziwe dzięki uprzejmości rodziny, materiały archiwalne, prace artystyczne, oryginalne przedmioty. Jakie między innymi? No, mówiliśmy o panu Antonim Czortku, ale mówimy o wielu bokserach, bo w Auschwitz istniał boks, istniała piłka nożna, zapasy. Więźniowie również uprawiali sporty wodne, jak skoki do wody, pływanie czy piłkę wodną, ale mówimy też o pewnej grupie polskich, przede wszystkim sportowców, którzy w obozie nie mieli szans uprawiania sportów, a mianowicie polscy narciarze z naszym czołowym multimedalistą panem Bronisławem Czechem, który w obozie zginął. To polscy górale, którzy pomagali Polakom przedrzeć się przez południową granicę Polski, szczególnie tym, którzy chcieli dołączyć do formujących się we Francji jednostek Wojska Polskiego. A wielu ich trafiło, kilkudziesięciu do Auschwitz, a ich takie naturalne, tradycyjne zdolności powiązane z stolarstwem, z rysowaniem na szkle były wykorzystywane w Auschwitz. Stąd na wystawie prezentujemy nie tylko na przykład obraz pana Bronisława Czecha na szkle, prezentujemy też prace rzeźbiarskie, szkatułki, ale również pokazujemy listy więźniów dekorowane motywami sportowymi i górskimi przez tychże naszych artystów, sportowców, narciarzy. Też można zobaczyć rękawice pana Tadeusza Pietrzykowskiego. O tak, to wyjątkowy eksponat. Pan Tadeusz Pietrzykowski trafił z pierwszym transportem. Ponad 40 walk stoczył Auschwitz, w większości wygranych. Natomiast w 1943 roku został deportowany do obozu Neuengamme. I w trakcie tej deportacji jeden z jego pierwszych rywali bokserskich, Kapo Walter Dunning, podarował mu rękawice bokserskie. Pan Tadeusz wspomina o tych rękawicach. Mówi, że walczył w nich w Neuengamme, walczył potem, kiedy był żołnierzem dywizji generała Maczka i ta rękawica przetrwała. I tu również ukłon i wielkie podziękowanie dla córki pana Tadeusza, która zdecydowała się tą rękawicę przekazać. Po raz pierwszy jest prezentowana na naszej wystawie szerokiemu gronu odbiorców. Za chwilę naszym gościem właśnie będzie córka pana Tadeusza Pietrzykowskiego, pani Eleonora Szafran, która napisała książkę o swoim ojcu i na temat tej książki za chwilę porozmawiamy. Tymczasem bardzo dziękuję pani za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Renata Koszyk, kuratorka wystawy Sport i sportowcy w KR Auschwitz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Eleonora Szafran, autorka książki Mistrz Tadeusz Tedi Pietrzykowski i córka Tadeusza Pietrzykowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Książka wydana niedawno i powstała na podstawie odnalezionych wcześniej niepublikowanych jeszcze rękopisów pani ojca. Kiedy znaleźliście państwo, pani znalazła te dokumenty? Bo przecież, no, skoro odnalezione niedawno, to jednak gdzieś były w ukryciu przez jakiś czas. Tak. Ja znalazłam dokumenty, to tak trudno powiedzieć, ale to jest dokument jego pamięci. Odnalazłam w 2016 roku, całkiem przypadkowo, kiedy uważałam, że należy uporządkować jego bibliotekę. Miał bardzo dużo książek, bardzo lubiał czytać i właśnie między tymi książkami znalazłam Zielony Brulion. Jest to nasz skarb rodzinny w tym momencie. Wiedziałam, że tato robił zapiski, że opisywał swoją historię. Zresztą różne próby były podjęcia przez niego wydania też książki, ale właśnie to był taki impuls. Kiedy znalazłam ten brulion zielony, no to zdecydowałam się już na 100%, że jego historia nie może zostać zapomniana i należy zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby to zobaczyło światło dzienne, żeby mogli o tym przeczytać inni ludzie. Tym bardziej, że to jest właśnie rękopis jego ręką pisany. Także to właśnie znajduje się między innymi w książce Mistrz Tadeusz Dedi Pietrzykowski. Tadeusz Pietrzykowski zaliczał się do grona pierwszych polskich więźniów KL Auschwitz. Jednocześnie był człowiekiem, który przetrwał i któremu dawało się podtrzymywać na duchu innych poprzez swoją ogromną siłę i fizyczną, i psychiczną. Jaki obraz z tych zapisków, oprócz tego, co pani wiedziała o swoim ojcu, zobaczyła pani i który zawarła pani w książce? No ja zobaczyłam, pierwsze co mi się tak rzuciło, że taki młody chłopak, 23 lata, kiedy trafia do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, to po prostu dla mnie to jest takie niepojęte. Młody, który nigdy nie przypuszczał, że jego ucieczka, bo prawda, został złapany na granicy węgiersko-jugosłowiańskiej w pobliżu miasta Pecz. On starał się przedostać do polskich oddziałów Wojska Polskiego we Francji. Że po prostu ta ucieczka, znaczy to przedarcie się przez zieloną granicę skończy się w ten sposób, że jednak będzie będzie w Auschwitz, że przez 7 lat, około 7 lat nie zobaczy swojej rodziny. Matki już w ogóle nie zobaczył, a brata po 7 latach, więc nie przypuszczam na pewno wtedy jako młody chłopak, że coś takiego się wydarzy. Głowę na pewno miał pełną po prostu, że będzie mógł walczyć poza granicami w polskich jednostkach. Ja zobaczyłam w moim tacie takiego niepokornego, bardzo odważnego młodego człowieka, który postawił wszystko na jedną szalę. Być albo nie być. Te walki bokserskie w KL Auschwitz czy w innych obozach, jak Neuengamme czy w Bergen-Belsen, to po prostu To było 5 lat jego nieprawdopodobnej odwagi. Ja nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy takiego hartu ducha w młodych ludziach, no bo zwątpienie na pewno przychodziło u niego również i na pewno strach i wszystko, co z tym jest związane, ale Ten człowiek po prostu potrafił sobie z tym poradzić. Ta jego silna psychika przy tym była bardzo znamienna, że nie dał się pokonać ani przez to, że był poniżany, przez to, że był bity, przez to, że naprawdę w każdej sekundzie mógł zginąć, bo przecież te walki w ringu z cięższymi od siebie przeciwnikami, czy z Kapo niemieckim, czy tutaj właśnie z Walterem Duningiem, to po prostu, no to jest uderzenie Niemca. Za coś takiego groziła śmierć natychmiastowa. On do tego, no musiał do tego bardzo podchodzić tak ryzykownie. ale dał się poznać z tej strony, że był bardzo odważny i był dobrym bokserem, co jednocześnie zawdzięcza właśnie sportowi przedwojennemu, przed wojną, kiedy był wychowankiem trenera Feliksa Sztama w Legii Warszawa, później Syrena. Więc te wszystkie, to wszystko, to była taka chyba główna motywacja. On wiedział, że żeby ratować siebie, musi wygrać, a to w kolei jednocześnie pomagało mu ratować swoich kolegów, swoich przyjaciół, którym, prawda, jak wiemy z filmu i z książki, bardzo pomagał, no, dzieląc się z nimi pożywieniem, tym, które dostał. Nawet był w tych swoich żądaniach po wygranych walkach bardzo taki bezczelny, można powiedzieć, że po prostu żądał ciągle więcej i więcej, wiadomo, nie dla siebie, tylko dla innych. Ludzi. Był też członkiem obozowego ruchu oporu, którego twórcą był Witold Pilecki. Był bliskim jego współpracownikiem i wiadomo również, że utrzymywał kontakty ze świętym Maksymilianem Kolbe. Tak, tak. Witold Pilecki, tak, tato był w jego drugiej górnej piątce Pileckiego. Nawet sam o sobie mówił, że był jego adiutantem. W każdym razie bardzo postawa Witolda Pileckiego miała duże znaczenie dla taty. On się bardzo identyfikował z tym człowiekiem i Witold Pilecki był dla niego do końca jego dni był bohaterem numer jeden. Zawsze go w ten sposób przedstawiał i opowiadał o panu Pileckim. Zresztą na ścianie, którą w domu miał w swoim gabinecie, taką ścianę pamięci, miał numery obozowe swoich najbliższych przyjaciół i również widniało tam numer obozowy pana rotmistrza Pileckiego. Mistrz Tadeusz Tedy Pietrzykowski, to jest tytuł książki, którą myślę, że należy przynajmniej sięgnąć po nią i zajrzeć i przeczytać. Naszym gościem była pani Leonora Szafran, autorka tej książki i córka Tadeusza Pietrzykowskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Teraz czas na ekonomię. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 23% z nas nie chce korzystać z 5G, ale to maszt w pobliżu domu straszy dużo więcej osób, bo 57% ankietowanych. Trzeba edukować, apeluje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, a czytamy o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z badań wynika, że użytkowanie 5G zadeklarowało tylko 37% badanych. 38% uważa, że jest ona niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki. To wynik nie najlepszy dla operatorów, ale nie oznacza on, że wszyscy pozostali respondenci byli przeciwnego zdania. Wśród badanych jest bowiem duże grono osób, które nie mają wyrobionej jednoznacznej opinii na ten temat. W Karpaczu rozpoczyna się dziś 30. Forum Ekonomiczne. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona szeroko rozumianej tematyce gospodarczej. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. A blisko 400 wystawców z 267 krajów zaprezentuje się na rozpoczynającym się także dziś, ale w Kielcach, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. W czasie targów zbrojeniowych ma zostać podpisany szereg umów związanych z wyposażeniem wojska, między innymi porozumienie w sprawie przyszłej umowy na budowę systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW. Wystartowała kampania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod hasłem Policz i nie przelicz się. Jak mówił w Trójce Tomasz Chrustny, chodzi o rozważne inwestowanie naszych pieniędzy. Nie ma inwestycji stuprocentowo bezpiecznych. Nawet inwestycje w nieruchomości mogą przynieść stratę, w szczególności w sytuacji, gdy finansujemy ją kredytem. Także inwestycje, czy to fundusze inwestycyjne, akcje, czy obligacje korporacyjne, nie mówiąc już o tak ryzykownych przedsięwzięciach jak rynek Forex czy kryptoaktywa, tego typu przedmioty inwestycji musimy bardzo ostrożnie brać pod uwagę, analizować, jakie zmienne wpływają na kształtowanie wycen przedmiotu inwestycji, właśnie po to, abyśmy później nie doświadczyli tych negatywnych skutków złych decyzji podjętych w przeszłości. Czyli warto policzyć, żeby się nie przeliczyć. W Pulsie Biznesu wywiad z prezesem Orlenu. Daniel Obajtek, pytany o plany inwestycyjne na Ukrainie, potwierdził, że doszło do spotkania z partnerami, a obecnie trwają analizy ukraińskiego rynku. Ukraina jest geograficznie bliska, dlatego wysyłamy już tam nasze produkty, chociażby asfalty, a jednocześnie kraj ten nie ma rozwiniętego przemysłu rafineryjnego i jest uzależniony od importu paliw. I jak mówi Daniel Obajtek, Orlen patrzy na Ukrainę kompleksowo i być może do tych inwestycji niedługo dojdzie. Dziennik Gazeta Prawna z kolei pisze dziś o marnowaniu żywności. Polska to kraina z marnowanym mlekiem i miodem płynąca. Każdego roku bezpowrotnie tracimy ponad 5 milionów ton jedzenia, chociaż jednocześnie prawie 1 600 000 osób żyje w skrajnym ubóstwie. Gazeta zauważa, że marnowanie żywności to w dużej mierze wina konsumentów. Notorycznie kupujemy za dużo, a potem wyrzucamy całe gotowe posiłki, gdy tylko minie ich termin przydatności do spożycia. Ale jak wskazuje dziennik, problem marnowania żywności jest złożony, bo też w produkcji rolniczej i na etapie przetwórstwa tracimy ponad 30% żywności. Tutaj głównymi przyczynami są restrykcyjne wymogi handlowe lub jakościowe stawiane rolnikom, niewłaściwe warunki przechowywania, a także błędy ludzi i maszyn na etapie produkcji. Gazeta, powołując się na ekspertów, zaznacza, że tony wartościowego jedzenia lądują też na śmietnikach wprost spółek i magazynów sklepów. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję.